insanla kötülüğün envai çeşit merkezi olan şeytan arasındaki ilişki de bu. Yani şeytanı bizimkiler filmlerde seyrettikleri çift boynuzlu o acayip varlık zannediyorlar. Hayır, şeytan iki ayaklı insan suretindedir çoğu zaman. İnsansı şeytan. Aynen öyle. Şeytan sizi yoldan saptıran her şeydir. Hı hı. Sizi sizden uzaklaştıran her şeydir. Sizi şah damarınızdan uzaklaştıran, şah damarınızla sizin aranıza giren her şeydir. Bu şey bazen ve çoğu zaman insandır. Onu da söyleyeyim. Hatta bu insan çoğu zaman bu insanın adını ne tumturaklı isimler koyuyorsunuz. Ama Allah'la aranıza koyuyorsunuz. Sizi Allah'tan koparan bir şeye dönüşüyor. Onun için şeytan odur. Sizi, insanı hakikatten koparan şey o insanın şeytanıdır. Dolayısıyla bu ne olursa olsun, bir imaj olabilir, bir görüntü olabilir, bir hayal olabilir, efendim bir insan olabilir, ayaklı, iki ayaklı, canlı, kanlı bir insan olabilir. Efendim, çok sevdiğiniz biri de olabilir. Çok sevdiğiniz biri şeytanınız olabilir ve şeytanınızı seviyor olabilirsiniz. Hem de nasıl? Evet.